Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 55-calowy telewizor Smart Ultra HD marki LG z panelem IPS oraz sterowaniem smartfonem za jedyne 4349 zł. Pamiętaj o 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Dzień dobry, sąsiadko. Ale pogoda, co? A pani na spacer z pieskiem? Tak, czy ciepło, czy zimno. Max codziennie musi wyszaleć się na zewnątrz. A co się stało z pani gardłem? To przez zmiany temperatur. Czuję, że jest osłabione, coś mnie w nim drapie i przeszkadza. Proszę wziąć ziołowy Holinex. Czujesz, że twoje gardło jest osłabione i wysuszone? Weź ziołowy Holinex, suplement diety. To kompozycja naturalnych składników z dodatkiem witaminy C, która koi, nawilża i naturalnie dba o twoje gardło. Dzień dobry, sąsiadko. Ten ziołowy Holinex naprawdę pomaga. Ziołowy Holinex. Ziołowe rozwiązanie na osłabione i wysuszone gardło. Dziennik dobrych wiadomości Tesco. Święta za pasem. Zabierz swoją rybkę i idźcie razem do Tesco po świeżego karpia. Bo dzisiaj w Tesco żywe polskie karpie królewskie po 8,89 za kilogram. Tylko 8,89 za kilogram żywego karpia w hipermarketach Tesco. Dla ciebie, dla rodziny. Halo, halo, tu Payback. W czym mogę pomóc? W prezentach. Wszyscy marzą o smartfonach, tabletach, gadżetach, a przed świętami wydatków cała masa. Cała masa to jest prezentów w Orange za punkty Payback. Z Orange może pan obsypać bliskich prezentami bez wydawania gotówki. Za wszystko wystarczy zapłacić punktami Payback. Mówcie mi Mikołaj. W Orange jest co pakować. Wejdź na orange.pl/payback i płać punktami za świąteczne prezenty lub doładowania w Orange. Payback. Codziennie bliżej nagród. I niskie ceny od Lidla. A dziś licytujemy doskonałą kaczkę w świątecznej cenie. Jedynie 7,77 za kilogram. Tylko 7,77 i kaczka za 7,77 sprzedana. A do tego już od jutra soczyste pomarańcze pachnące świętami. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Pomarańcze po złoty 99 po raz pierwszy, drugi i trzeci. I wesołych świąt! Lidl. Co tydzień coś nowego. Kaczka po 7,77 i pomarańcze po złoty 99. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 14 grudnia, minęła 15. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Areszt dla trzech mężczyzn w związku ze śmiercią rowerzysty w Pabianicach. Jednemu z napastników grozi dożywocie. Prokuratura wyjaśnia okoliczności tragedii na warszawskim Mokotowie. Radiowóz śmiertelnie potrącił pieszego. Za chwilę powiemy także o zimowych wyjazdach Polaków. Jest areszt dla podejrzanych w związku ze śmiercią rowerzysty w Pabianicach. Sąd przychylił się do wniosku śledczych i trzech mężczyzn trafi za kraty na 3 miesiące. Cała trójka wczoraj usłyszała zarzuty. Ten najpoważniejszy zabójstwa został postawiony 24-latkowi. Teraz grozi mu dożywocie. Zdaniem prokuratury to właśnie 24-latek popchnął rowerzystę pod nadjeżdżający autobus. W naszej ocenie dokonane ustalenia dają podstawy do stwierdzenia, że atakując rowerzystę silnym uderzeniem w głowę, 24-latek, widząc zwłaszcza odjeżdżający z przeciwnej strony autobus, musiał się liczyć ze skutkiem w postaci śmierci. Mówił Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury. Pozostałym dwóm podejrzanym, 19- i 27-latkowi, przedstawiono zarzuty usiłowania pobicia o charakterze chuligańskim. Za to grozi do 3 lat więzienia. Do tragedii w Pabianicach doszło w środę wieczorem, a w czwartek wieczorem na komendzie pojawił się 19-latek. Wczoraj na policję zgłosił się 24- i 27-latek. Prokuratura wyjaśnia przyczyny tragicznego wypadku w Warszawie. Radiowóz śmiertelnie potrącił w nocy przechodnia. Wiadomo, że policyjny samochód jechał na sygnale na interwencję. Do potrącenia 27-latka doszło na przejściu dla pieszych. Ranny jest także funkcjonariusz, który prowadził radiowóz, mówi Agnieszka Hamelusz z Komendy Stołecznej. Mężczyzna w stanie krytycznym trafił do szpitala, gdzie zmarł. Policjant również odniósł obrażenia twarzy spowodowane odłamkami szkła, jak również obrażenia kręgosłupa szyjnego. Radiowóz był oznakowany, a na przejściu, na którym doszło do wypadku, działała sygnalizacja. Belgijska prokuratura prowadzi pogłębione dochodzenie w sprawie cyberataku na Belgacom, największego telekomunikacyjnego operatora w tym kraju. To reakcja na doniesienia medialne, że za włamaniem do sieci telegiganta stoi brytyjski wywiad. O masowym cyberataku na Belgacom po raz pierwszy poinformowano w zeszłym roku, choć operacja miała wtedy trwać już od wielu miesięcy. Belgijski dziennik The Standard we współpracy z holenderskim NRC Handelsblad i amerykańskim serwisem The Intercept ujawniły dokumenty, z których wynika, że to GCHQ, czyli brytyjska służba specjalna, włamała się do komputerów operatora telekomunikacyjnego w Belgii. Wcześniej wspominał o tym Edward Snowden, były agent amerykańskiej agencji NSA. The Intercept cytuje go, jak mówił, że przypadek Belgacom Belgakom był pierwszym udokumentowanym przykładem, kiedy jedno państwo członkowskie dokonało cyberataku na drugie. W odpowiedzi na te doniesienia wicepremier Belgii i minister do spraw agendy cyfrowej Alexander De Croo ogłosił, że prokuratura zajmuje się sprawą i ma dotrzeć do źródła problemu. Sama firma Belgacom jeszcze w zeszłym roku zapewniała, że atak na jej wewnętrzne systemy komputerowe nie miała wpływu na dane klientów. Nie wszyscy wtedy jednak w to uwierzyli. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Zimowy urlop. Polacy wyjeżdżają coraz częściej i jak się okazuje coraz dalej. Dobra Passa Biur Podróży trwa. W pierwszych tygodniach sezonu zimowego sprzedaje się więcej zagranicznych wyjazdów niż przed rokiem. Tak informuje w raporcie Polski Związek Organizatorów Turystyki. Tylko w ostatnim tygodniu liczba klientów wzrosła, licząc rok do roku, o prawie 10%. Najpopularniejsze nadal są kraje basenu Morza Śródziemnego, Egipt, Grecja, Hiszpania i Turcja. Do tego dochodzą wyjazdy na narty do krajów alpejskich, ale coraz częściej także podróże międzykontynentalne, informuje prezes Związku Krzysztof Piątek. Zainteresowanie Polaków rośnie na kierunkach egzotycznych, dalekiego zasięgu, dzięki stale powiększającej się ofercie nowych połączeń samolotami szerokokadłubowymi, w tym nasze Dreamlinery, na wielu kierunkach od Dalekiego Wschodu po Karaiby i Meksyk. W ostatnim miesiącu Polacy wykupili o ponad 12% więcej wyjazdów zagranicznych niż w analogicznym okresie minionego roku. To był serwis Trójki. Reporter Trójki czeka na informacje od państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Pochmurno i deszczowo, przelotne opady deszczu od Dolnego Śląska przez Mazowsze po Podlasie i Lubelszczyznę. Na termometrach od 2 stopni w Suwałkach, około 4 w centrum kraju, do 8 w Małopolsce. W nocy deszcz, ale już znacznie słabszy, głównie na południu kraju. Na północnym wschodzie będą mgły. Na termometrach od minus 2 stopni na Pomorzu do plus 2 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, jeśli chcesz kupić sobie nowy telewizor na święta, możesz zacząć sprzedawać bombki przy trasie. Orze bombkę! A myśląc technologicznie, kupuj w Saturnie. W świątecznym prezencie dostaniesz świetne ceny. Kup na przykład telewizor 48 cali Toshiba 3D Smart TV 400 Hz AMR w świątecznej cenie 2199 zł. Mamy dla Ciebie także 30 rat 0%. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Sephora. Tak właśnie ma. Prezentów moc dla wszystkich na świąteczny czas. Tylko teraz w perfumeriach Sephora wybrane zapachy takich marek jak Giorgio Armani, Boss i Jimmy Choo kupisz nawet do 45% taniej. Odkryj ocean bajecznych prezentów w perfumeriach Sephora. Sephora. Tylko teraz szalone dni w Orange. Samsung Galaxy Alpha już za 199 zł. A dodatkowo dla przenoszących numer do Orange 6 miesięcy abonamentu za darmo. Śpiesz się, szalone dni wyłącznie na orange.pl do 23 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Się nisko. Dzień dobry, nazywam się Marcin Kedryński. No i cóż, mam nadzieję, że istotnie ten dzień jest dla państwa dobry, chociaż nie wiem jak nad waszymi głowami, ale nad moją tu w Warszawie to leje, jak to mówią za oceanem, kotami i psami. W związku z tym ten dzień mam średni, bo taki mnie dopadł smutek, muszę państwu powiedzieć, no właściwie już niemal ostateczny i to nawet nie przez tę pogodę, tylko proszę sobie wyobrazić, że w kilku kolejnych sklepach, jakie odwiedzałem przez tych parę dni ostatnich, nie było świeżej kolędry. No a moje życie bez świeżej kolędry wydaje się no nieomal całkowicie pozbawione sensu. Ale oczywiście pozostaje jeszcze muzyka, więc wierzę, że mi jakoś w niewielkim stopniu, a państwu może rzeczywiście życie ta muzyka siestowa umili. Może zacznijmy tak słonecznie. Nie będzie uprzedzam dzisiaj radia kierowców. Raczej będzie to muzyka kominkowa, taka no, dla wszystkich, którzy właściwie do tej pory jeszcze nie wyszli spod kołdry, a taki jest pewnie większość w naszym kraju. Więc zacznijmy słonecznie, a potem już pod tę kołdrę wejdziemy. No to zapraszam. No proszę, as semby. Paolo Floresz zazwyczaj taki pogodny i plażowy, a dzisiaj też smutny czemuś, jakby świeżej kolendry nie dostał. No więc może nełzie lepiej się powiecie. Zobaczmy. Muito fadigado, fadiga e matanha a serba. Tem calma, boca cai na rocha, o moc, tu ma cuidado na vida. Pusta muito fadigado, fadiga que mata nhanha serba. Tem calma, pouca cai na rocha. Trabalha bu comer, cabo preocupar, só por fazer casa. Lembrar, mabu tem que vai. Buta morre, ele tá fica. Trabalha bu comer, cabo preocupar, só por fazer casa. Lembrar, mabu tem que vai. Buta morre. Fica. O diabo tem de queixar se me cabra, canela se na parda, tá para ser morto de um problema. Cabo preocupar com requisição, vou fazer lista com abaixo, desboca está na lista. O diabo tem de queixar se me cabra, canela se na parda, tá para ser morto de um problema. Cabo preocupar com requisição. Com fazer lista pra baixo, soca está na lista. Tacatá, batata com sabola na pura, banana verde, pra cá passar na ujo. Se me quem, kika tá ganha, busta transforma, se não palito. Tacatá, batata com sabola na pura, banana verde, pra cá passar na ujo. Se me quem, que cata ganha, busta transforma, se me falido. O diabo tem de queixar se me cabra, canela se me parda, tá pra ser morto em teu problema. Cabo preocupa com requisição, com fazer lista com abaixo, desfoca está na lista. O diabo tem de queixar se me cabra, canela se me parda. Tá pra ser morte de um problema. Cabo preocupa com requisição, com fazer lista com a paixão, só gasta na lista. Neuza nas zabrała na Cabo Verde. To jest miłe miejsce, zwłaszcza w taki dzień jak dzisiaj, więc może zostańmy tam przez chwilę. I może w ogóle ta pierwsza odsłona niech będzie odrobinę luzofońska, co państwa pewnie specjalnie nie zaskoczy, bo w Sieście to się zdarzało, ale już dawno nie, bo a to Noa była naszą główną bohaterką, a to jak przed tygodniem, a właściwie cała Siesta była około paryska, frankofońska. No więc dzisiaj na tych wyspach przez moment zabawmy i może zaprośmy na naszych dobrych siestowych przyjaciół, którzy gościli na naszych trójkowych koncertach. Zresztą zróbmy to z pomocą dawno nieodkurzanej w tym programie naszej nowej siestowej płyty Siesta X Duety. Nunca não tive um briga feia, nunca não pensar na separação. Nunca não fui nos coração, Deus tá levando sempre assim. na paz, amor e carinho. Mod vida tem tempestade, vento de norte, vento de sul, uma esperança de mar azul. E pra quem tem fé, nasce amor. Esperança de mar azul. E pra quem tem fé, nasce amor. Nunca não pensar na separação, na separação. Nunca não fui nos corações. Deus tá levando sempre assim, na paz, amor e carinho. Mal de vida tem tempestade, vento de norte, vento de sul. Uma esperança de mar azul. E pra quem tem fé, nasce amor. Hey, amor, põe amor. Esperança de mar azul. E pra quem tem fé. E pra quem tem fé, nasce amor. Nancy Vieira i Tito Paris i ta słynna piosenka, którą na swojej ostatniej płycie też nagrała Cezaria Evora, a skomponował ją i ułożył skromny gentleman nazwiskiem Teofilu Chantre, który no, jest tak nieśmiały, że w Sieście pojawia się nieskończenie rzadko i to chyba niedobrze. Musimy go zapraszać częściej, bo to artysta wielkiej próby. Niech więc pojawi się... Cabo Verde tá longe, minha realidade foi transferida para terra longe. Nascer na clima mais frio de um país ocidental, minha pai, minha mãe guarda-se a tradição. Mas fazendo sentir saudade no morna, ovo a sabor de um cachupa, com os senos morabeza, me é um crioulo emigrado, de segunda geração, que cá crê perder, sem identidade. Manta respeitar terra que acolheu, tá integrar, tá aprender a viver, a ser sociedade. Cabo Verde é tão perto quando tá falar. Minha crioula, cheio de sotaque estrangeiro, Cabo Verde também é do meu, telo dentro de mim, nasceu na terra longe, ante herança, tinha por frio nascer na terra longe, ante herança, tinha por frio. Segunda geração que quer crer perder sua identidade, manta respeitar terra que acolheu, manta integrar, manta aprender a viver na sua sociedade, quer perder tão bem. Quando um tá falar, minha crioula, cheio de sotaque estrangeiro, Cabo Verde também é de mim, um ter dentro de mim, um nascer na terra longe, manter a ansa, minha povo crioula. Nascer na terra longe, manter a ansa, minha povo criou. Nascer na terra longe, manter a ansa, minha povo criou. Teofil Szant i oczywiście Mayra Andrade. Może to jest dobry moment, żeby Państwu przypomnieć, a niektórym wręcz powiedzieć po raz pierwszy, że Mayra powróci do Polski na serię naszych trójkowych koncertów Siesta w drodze. Będzie to w marcu. Ten marzec kiedyś nadejdzie, proszę sobie wyobrazić. Aczkolwiek wiele jeszcze musi się zdarzyć do tego czasu. Między innymi musi się zdarzyć na przykład najbliższa siesta za tydzień, kiedy Państwo pewnie będą oczekiwać, że ja będę prezentował muzykę świąteczną i na samą myśl o tym robi mi się jakoś nieswojo. No ale raz próbowałem nie zaprezentować muzyki świątecznej i tutaj się ustawiła taka kolejka przed trójkowym gmachem Państwa z rozmaitymi przedmiotami, żeby złoić mi skórę solidnie. No więc jakoś sobie poradzimy. Ale to dopiero za tydzień. Teraz... A Mayra to dopiero za parę miesięcy. Teraz Mayra niech powróci wszelako, bo jakoś przy niej się człowiekowi robi miło. Ale ponieważ żeby miło było też panią, to Mayra powróci w towarzystwie bardzo zdolnego młodego człowieka. To nie będzie jakaś wielka niespodzianka, bo to jest jedna z naszych ukochanych siestowych piosenek, oryginalnie z siesty naszej siódmej, czarnej. I... Cóż, to jest bez wątpienia ten moment, kiedy siesta już traci ten charakter, powiedzmy sobie, pląsu, a raczej wczołguje się z powrotem pod kołdrę. Jestem przekonany, że część z Państwa w ogóle dzisiaj nie znalazła w sobie siły, żeby spod kołdry wychynąć w taki dzień jak teraz. No ale ci, którzy jednak wyszli z domu i na przykład udali się w taką niedzielę przedświąteczną do centrum handlowego, no to wrócili, pewnie poszli do łóżka z powrotem z jakimś ciepłym napojem, napalili w kominku i po prostu są szczęśliwi, że uszli z życiem. No więc dla nich wszystkich ten czuły i piękny motyw z lizbońskiej Alfamy. Thank you. quando Lisboa anoitece como um veleiro sem velas, a alfama toda parece uma casa sem janelas, aonde o povo arrefece é numa água furtada, no espaço roubado à mágoa, que a alfama fica fechada em quatro paredes d'água. Quatro paredes de pranto, quatro muros de ansiedade, que à noite fazem o canto que se acende na cidade. Fechada em seu desencanto, a alfama cheira a saudade. Cheira a fado, cheira a povo e a solidão, cheira a silêncio magoado, sabe a tristeza com pão. A alfama não cheira a fado, mas não tem outra canção. Alfama não cheira a fado, mas não tem outra canção. Andrade i Pedro Moutinho. Może ułóżmy sobie taki tryptyk liryczny fado właśnie, bo z tą muzyką tak ściśle siestową od dawna nie mieliśmy do czynienia, a w każdym razie tak na dłużej, tak żeby aż tryptyk cały, nie mówię nawet kwadransik. To będzie tryptyk szczególny, bo wypełni go w całości trzech wielkich muszkieterów fado. Pedro Moutinho był pierwszy i dał dobry początek. Kolejny z muszkieterów nazywa się Carlos Manuel, a ostatni ma na imię Helder. I wszyscy noszą to samo nazwisko, Moutinho. Co nie dziwi jakoś specjalnie, bo są rodzonymi braćmi. Ten temat, który przed momentem Pedro z Mayrą zaśpiewali, to jest kompozycja Alana Ulmana. Jest jakiś... Jakaś w tym jest ironia, i proszę przyznać, że jest to odrobinę zdumiewające, że w tej świętej portugalskiej muzyce naprawdę najpiękniejsze piosenki, jak Gaivota, jak właśnie Alfama, czy jak ten, który zabrzmi za moment, motyw, że to wszystko skomponował Francuz. Carlos Manuel Moutinho zatem przed nami, znany szerzej jako Camané. Sei de um rio, sei de um rio, em que as únicas estrelas Ele sempre de bruçadas. São as luzes da cidade. Sei de um rio, sei de um rio, rio onde a própria mentira tem o sabor da verdade. Sei de um rio, meu amor. Dá-me os teus lábios, dá-me os lábios desse rio que nasceu na minha sede, mas o sonho continua e a minha boca até quando? Ao separar-se da tua, vai repetindo e lembrando. Sei de um rio, sei de um rio. Mas o sonho continua e a minha boca até quando? Ao separar-se da tua vai repetindo e lembrando. Sei de um rio, sei de um rio. Sei de um rio, ai, até quando? No, wielki Kamane nie sięgał po tę pieśń w Sieście już od bardzo dawna. A dzisiaj w naszym tryptyku lirycznym z braćmi Mutinio ostatni będzie Elder. Choć to chyba nie jest właściwa kolejność, chyba najmłodszy ostatecznie jest Pedro, który rozpoczął nasze dzisiaj spotkanie. Chciałbym ich kiedyś zobaczyć, usłyszeć na jednym koncercie. Może to jeszcze przed nami, może kiedyś na jakimś 179. z rzędu Siesta Festiwalu. Zobaczymy. Elder Mutinio tymczasem. O amor aconteceu e a primavera chegou em mim mais cedo que a razão. O outono não ficou à tua espera e a minha primavera também não. O outono não ficou à tua espera E a minha primavera também me pedi à solidão o esquecimento, pedi ao teu olhar outra verdade. A solidão rogou-me o pensamento e o teu olhar eterno, esta saudade. A solidão rogou-me o pensamento e o teu olhar eterno, esta saudade. Em todas as palavras que trazias, nascia na minha alma uma ilusão do amor e da paixão todos os dias, do olhar que nos revela a solidão, do amor e da paixão todos os dias, do olhar que nos revela a solidão. À noite aconteceu e o pensamento chegou para revelar toda a verdade. A solidão rogou-me o esquecimento e o teu olhar eterno, esta saudade. A solidão rogou-me o esquecimento e o teu olhar eterno, esta saudade. Elder Mucinho. Elder i jego bracia, Wielki Camané i Pedro Mucinho, a także rodzice, oboje zaangażowani silnie w muzykę fado. To jest taki klan, może to nie jest właściwe słowo, ale szczęśliwa muzyczna rodzina, trochę na kształt rodzin Marsalisów. Tak o tym sobie mówię, bo już widzę na półce stojącą na kolejną godzinę boską płytę Branforda nową, więc do Marsalisów też wrócimy. Może w tej sytuacji, kiedy tak długo byliśmy w ściśle męskim towarzystwie, powinniśmy to jednak przełamać. A także pozostawmy już świat luzofonii hen-hen. Myśmy rozmawiali chyba przed tygodniem o tym, jak dobrze jest przed świętami. Zawsze są jakieś święta, w związku z tym dobrze jest często to robić. To znaczy pozbywać się rzeczy, których się nie używa. I ja raz w roku przynajmniej, choć powinienem znacznie częściej, oddaję przyjaciołom płyty, których nie słucham z rozmaitej przyczyny. I czasami nie słucham ich przez przeoczenie, czy powinienem powiedzieć przesłyszenie być może, bo to są świetne płyty, nie wiem, jakoś nie wpadają w ręce i potem siesty ci artyści i te artystki nie odwiedzają. Czasami to wielki błąd, więc taki mam teraz tryptyk szybciutki dla państwa z płyt w ten sposób ocalonych, że setki rozdawałem, aż nagle patrzę, może się zatrzymam przy tych trzech paniach, których nie słuchałem w sieście chyba nigdy, a jeśli to dekadę temu albo dawniej. Pierwsza z nich to Carmen Landy. Carmen, która tak jak Helder Mutinio przed chwilą, ona pisze swoje piosenki. Helder tym się różni od swoich braci. Różni się także, przynajmniej na pierwszy rzut oka, tuszą. A Carmen Landy, niewiele więcej mogę na jej temat powiedzieć, bo naprawdę to jest jej siestowa premiera i jestem tym ogromnie przejęty. Może powróci i wówczas będziemy o niej wiedzieć coś więcej, bo tak dzisiaj po prostu wpadła mi w ręce ta płyta. Bardzo przyjemna pani, ostro swinguje własną muzykę, własne teksty. Dajmy jej szansę. love is a pain in my heart and I can't shake the feeling. It's time to move on and I'm thinking that you could be grieving. Creeping and dreaming with some of my peace when you know that I'm sleeping alone. Maybe it's better as I call it, but in the face that it's time to move on. We loved and we laughed and we tried. Better luck next time. All of my friends say that I'm a fool to call you my lover. They wonder why I'm still in love with you, why I can see that it's over. Maybe I'm crazy, but they don't know I cherish all of the moments we share. Tell me, how can we make up if you want to break up? I wonder if you ever cared. We loved, we laughed, and we tried. Better luck next time. Carmen Landy, jej muzyka, jej słowa. No ale jak wiemy, zwłaszcza w taki dzień, przynajmniej na Mazowszu deszczowy, lubimy się czasami pocieszać jednak piosenkami, które znamy od dawna, więc obie kolejne panie, także debiutujące w Sieście, zaśpiewają nam już tematy sprawdzone. Historia tutaj nie może się mylić. Przez tak wiele lat są to wciąż utwory żywe i chętnie się do nich wraca. Ten pierwszy temat napisał i skomponował Frank Lesser. Jedna z najznakomitszych wersji to jest oczywiście Frank Sinatra z chyba Countin' Basie. W każdym razie z takim, pamiętam, fantastycznym big bandem, solidnym. Tym razem to jest mały, lecz rześki band, a pani nazywa się Terry Thornton. You have the cool, clear eyes of a seagull, wisdom and truth. Yet there's that upturned chin and the grin of impetuous youth. I believe in you. I believe in you. I hear the sound of good, solid judgment whenever you talk. Yet there's that bold, brave spring of the tiger that quickens your walk. Thornton, jedna z tych pań, które debiutują dzisiaj w Sieście, ponieważ ich płyty w cudowny sposób nie wyjechały jednak z moich półek. Ja mówiłem, że dzisiejsza siesta w większości jest przeznaczona dla tych, którym w żadnym stopniu nie chciało się wyczołgać nawet spod kołdry dzisiaj w tak ponury, przynajmniej w Warszawie, dzień. No ale dostaję mail od państwa, że nie wszystkich te ponure grudniowe dni tak paraliżują, jak mówiącego te słowa. I na przykład jeden przemiły pan Andrzej z Bydgoszczy powiedział, że wraz z kolegami od 6 rano biegł maraton. No, podziwiam, ale nie zazdroszczę. A drugi pan ma na imię Marcin, co jakoś jest zrozumiałe, ta pasja do przygody w Marcinach. Miał właśnie dzisiaj wędrować rowerem przez pustynię egipską do Asuanu, parę tysięcy kilometrów, ale nie wpuścili go na pokład samolotu, bo rower był za duży. W związku z tym jednak wrócił pod tę kołdrę. A słowem, państwo siestowicze jednak mają w sobie tę wściekłą, dziką energię. Proszę bardzo. Na koniec pierwszej odsłony pojawi się Rita Coolidge z piosenką stosowną, jak mniemam, na takie popołudnie, z piosenką, która jest wielką tęsknotą za latem. Rita Coolidge. Glow of your caresses, you turn my timid no to eager yeses. You sweep away my sorrow with your sigh. Estate. Your golden sunlight bends the willow. Your blossoms send their perfume to my pillow. Oh, who could know you half as well as I? Always feeling you near me in every song the morning breeze composes, and all the tender wonder of the roses. Each time a setting sun smiles on the sea, Estate, and when you sleep beneath the snowy cover, I'll keep you in my heart just like a lover. Wait until you come again to me. Rita Coolidge, bez wątpienia w hołdzie dla nieduszcigłej na wersji Shirley Horn. W stosownym momencie siesta powróci. Autopromocja. Dwa lata temu zagrali u nas i brzmiało to tak. Teraz wracają. Sebastian Lidl i jego koledzy, czyli Cree, na żywo w Trójca z okazji 20-lecia zespołu. Będzie noc